پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ فرش پر بچھی ہوئی کارپیٹ پر بچے نے پیشاب کر دیا یا ناپاک ہو گئی اور اس کے بعد سوکھ گئی، اب اس پر جائے نماز بچھا کر نماز ادا ہو سکتی ہے؟ حکم ارشاد فرمائیں۔ ہاں اگر اس پر موٹا کپڑا بچھا دیا اب تو نماز ہو سکتی ہے، لیکن بس یہ کارپیٹ جو ہے نا مسجد میں بچھانے کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہی ہے، چوہے مینگنیاں کر دیتے ہیں، چھپکلیاں مینگنیاں کرتی ہیں، چھپکلیاں اور چوہوں کی مینگنیاں بھی ناپاک ہیں، ان کے پیشاب بھی ناپاک ہیں، بچے بھی موتتے ہیں، بڑا پیشاب بھی کر دیتے ہیں بچے بعضوں کا۔ تو ایک مسجد کا کسی نے قصہ بتایا تھا کہ وہ بچے نے پیشاب کر دیا، مسجد کا خادم آیا اور اس نے پانی کے چھینٹے مار دیے اس پر، تو کوئی تائیں بھائی ہوگا وہ کوڑا بیچارا بولا یہ کیا کیا آپ نے، اس طرح تھوڑے پاک ہوگا، تو بولا تو ہم کیا کریں، بچے تو پیشاب کرتے رہتے ہیں، ہم اس کو دھوئیں گے کارپیٹ کو۔ اس لیے فیضان مدینہ کو تو کارپیٹ سے فی الحال تو بچا کر رکھا ہے، ہو سکتا ہے میرے بعد یا میرے بڑھاپے میں کوئی بچھا دے تو کہہ نہیں سکتے، فی الحال تو روکا ہوا میں نے۔ اس کے سائڈ ایفیکٹ بہت ہیں، ایک تو یہ ناپاک والا کہ پاک کرنا اس کا بہت دشوار ہے، گھروں میں بھی یہی ہے نا، گھروں میں بھی لوگ بچھاتے ہیں، گھروں میں تو دھوم سے بچے موتتے ہوں گے، گھروں میں کیا پاک کرتے ہوں، اور جیسے تیسے جراثیم اس میں پرورش پاتے ہوں گے، غذا کے اجزاء گرتے ہیں وہ بھی سڑتے ہوں گے، جراثیم بنتے ہوں گے، پھر یہ کہ سجدے میں جائیں، جب یہ جراثیم تو مسجد میں کارپیٹ دھلتی تو تھوڑی ہوگی، تو سجدے میں جائیں گے تو اس میں جو جراثیم ہے کارپیٹ میں وہ سانس کے ذریعے اندر جاتے ہوں گے، پھر گرد و غبار ہوتا ہے وہ بھی جمع ہوتا ہے اس میں کارپیٹ میں، وہ بھی سانس کے ذریعے اندر جاتا ہوگا۔ کارپیٹ کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ نظر آ رہے ہیں، مگر میں اس کو بچھانے کو ناجائز نہیں کہتا، دمے کے مریض کے لیے تو خاص کر کے خطرناک ہے کارپیٹ کا جو یہ گرد و غبار ہے، اور ہر طرح کا گرد و غبار دمے والے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، پلس اگر کارپیٹ کا کوئی ذرہ سانس کے ذریعے چلا گیا پھیپھڑے میں اور کہیں چپک گیا تو پھیپھڑے کا کینسر ہونا بھی ممکن ہے۔ کینسر عموماً ہوتا ہے اسی طرح ہے کہ کوئی زخم ہو جاتا ہے پھر وہ سڑتا ہے سڑتا ہے سڑتا ہے سڑتا ہے یہاں تک کہ وہ سرطان بن جاتا ہے، کینسر بن جاتا ہے۔ مزید اگر کارپیٹ موٹا ہو تو سجدے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں، کیونکہ سجدے میں یہ ضروری ہے کہ پیشانی اتنی جم جائے کہ جیسے موٹا کارپیٹ ہے، کارپیٹ بچھاتے کارپیٹ کے نیچے فوم بچھاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، کارپیٹ کے نیچے اگر فوم بچھاتا تو وہ کارپیٹ جو ملائم ہو جاتا ہے اور اسپرنگ دار جیسے دبتا رہتا ہے، آرام دہ ضرور ہوتا ہے لیکن نماز میں بالکل بھی سچکا نہیں پڑتا، دل ہی نہیں لگتا، کبھی پھنس جاؤ نا کسی ایسی جگہ پر جہاں اس طرح کے کارپیٹ مسجدوں میں پیچھے ہوتے، تو ایسا کارپیٹ کے جو دبنے کی جس میں گنجائش ہے، تو اب یہ کہ سجدے میں اتنا دبانا ہوگا اتنا دبانا ہوگا اتنا دبانا ہوگا پیشانی کو کہ اب دبائے تو نہیں دبے گا، اگر اتنی گنجائش چھوڑ دی کہ مزید دبا سکتے ہیں تو پیشانی رکھ دی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اب بتائیے کہ سجدہ کریں یا اس کارپیٹ سے کچھ نہیں کریں، زور آزمائی کرنی پڑتی ہے باقاعدہ، تو نماز میں خشوع و خضوع کا تو دور دور تک اتا پتا رہتا ہے، بعض اوقات امامہ بھی گر جاتا ہے کیونکہ پیشانی نہیں جماتے تو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔